Hej och välkommen till Ur mitt perspektiv poddsnack. Jag som talar heter Kim Blomqvist och jag driver bloggen urmittperspektiv.nu. Dagens datum det är den 9 april 2017, en söndag. Och jag tänkte ta upp lite med det här tråkiga och fruktansvärda terrordådet som har skett i Stockholm i fredags. Bedårande barn. En gammal Ultima Thule-låt, det där Jim Åkesson också med att spela piano. Marcus Söhn där sjunger ju Bedårande barn. Han var ju med i det här tv-programmet som gick på Kanal 5 en gång i tiden, Villa Medusa. Och sen så fick han väl, han började väl med något projekt där tillsammans med gamla medlemmar i Noise. Sen kom de inte överens, så han startade Noise Forever och det blev ett jävla liv på POTD från gamla Noise där. Hur som helst så var det bedårande barn. Och jag tänkte ta upp idag det här med det som hände i fredags, terrorattentatet i Sverige. Det kom väl inte som en chock för speciellt många som inte har skygglappar för ögonen. Att något sånt här kommer att ske, och det kommer säkerligen att hända i framtiden också. För tar man hit slödder, rent ut sagt, som sympatiserar med IS och militant islamism och liknande sharia-lagar, till och med betalar för att de ska få bo i landet, ge dem uppehållstillstånd. De hatar otrogna, alltså de hatar kristna och judar och ja, allt som inte passar deras världsbild så att säga, homosexuella och liknande. Det är klart att det har ju redan hänt. Det har hänt i Frankrike, i Nice. Det hände i Berlin. Det har hänt i England för inte så länge sedan, i London. Så jag menar, det är deras nya taktik. Sno en lastbil, rusa motorn, ramma in i en folkmassa sen. Är de ju så korkade, rent ut sagt, de här individerna som Gunnar Andersson sa igår i sändningen. De vet ju inte om de kör över själva, en muslim eller något sånt. Det har de ingen pejl på, de vet ju inte alls. Men klarlagt är ju i alla fall nu att den här terroristen, den arab-mongoliska terroristen ska jag säga, för att det är precis vad han är. Han är samma skrot och kon som afghaner, många av dem. Nu säger jag inte att alla afghaner är det, men det är som håller på i Sverige och sånt. Jag hoppas innerligt att han får samma behandling i fängelset som den unga pojken Bobby som blev mördad av sin styvfar och sin mamma. Att han får samma behandling som hon fick i fängelset. Mamman där. Hon satt i matsalen åt, och en kvinnlig medfånge. Hon gick helt sonika fram och bara smashade hela tallriken rakt i nyllet på henne. Med stora skador till följd givetvis. För att han är en barnamördare. Offret var väl 10-11 år, om jag förstår det hela rätt. Som hade slutat skolan och skulle ta tricken hem då. Tunnelbanan hem. Så att hon föll för mångkulturen. Plus tre andra då. Så att det är bara att tacka politikerna vi har haft de sista 25-30 åren för att det har blivit så här. Jag har inte hört något uttalande från Reinfeldt överhuvudtaget. Han som pratade om att öppna era hjärtan. Ja, det var kanske det här han ville, att folk, svenskarna, skulle öppna sina hjärtan. Få bli ihjälkörda av en stulen lastbil. Av en galning. Eller som Ikea-mördaren där hade hjälp mor och son. Det var ju öppna era hjärtan. Och jag tycker att de här islamisterna, jag säger inte att det är muslim, för att alla muslimer är ju inte islamister. Men den här islamisten, om man nu tycker så illa om västvärlden, vad gör han då här? Och varför söker han uppehållstillstånd? Och den här Twitter-vänstern som vurmar för papperslösa, att de ska ha samma rättigheter och liknande, och få gå på socialbidrag och sådana här saker. Hur smakar ordet papperslös för er en sån här dag? När folk ligger överkörda på Drottninggatan. Och det kan jag väl nämna i förbifarten att det är ingen tillfällighet att man väljer just Drottninggatan. Det gjorde ju även när jag blev idioten 2010 som skulle spränga ihjäl andra människor, men misslyckades och sprängde bara ihjäl sig själv. Drottninggatan, för er som inte känner till, är ju en stor alltså shoppinggata i centrala Stockholm, så den är ju helt perfekt för sådana här ändamål för terrorister. Så att det är ingen tillfällighet att det har skett två incidenter där på kort tid. Så att återigen till min fråga, att vad gör ett sånt svin rent ut sagt i Sverige eller i västvärlden om man tycker så fruktansvärt illa om oss? Jag undrar vad han skulle säga om någon i hans hemland skulle göra något liknande mot hans familj och hans barn. Då tror jag inte det hade varit så jävla häftigt och roligt. Men det som är mest förvånande för mig, det är faktiskt att de tog han levande. För annars brukar de ju vara rätt fega av sig att indirekt eller direkt ta livet av sig. Antingen genom att själva spränga sig eller att polisen skjuter ihjäl dem. Så det förvånar mig. Så att det har skett mycket just med terrorister från hans hemland. Det var bara några dagar sedan. Då hade det varit någonting i tunnelbanan i Ryssland. Så att jag googlade lite snabbt där på landet. Och det är tydligen runt 80% muslimer där. Så att jag tycker ju jävligt synd om de övriga procenten som inte är det och får leva i den här gamla kommunist-sovjetdiktaturen. Tillsammans med 80% muslimer som inspireras av terrordåd och IS och liknande. Och jag kan ju ärligt säga att en sån person skulle ju bara få till att börja med ett medeltida straff. Eftersom de har medeltida personer för sig. Att en skampåle på torget där folk kan gå och slänga rutten frukt och grejer på han. Och sen en hängsnara i en lyktstolpe. Och sen kan han få hänga där ett dygn eller två efter man har hängt honom, avrättat honom helt enkelt. Jag är inte för dödsstraff i vanliga fall, men just sånt här det ser jag inte mellan fingrarna på. Speciellt inte när man mördar oskyldiga barn som inte har gjort någonting. Det här barnet har ju inte ens kunnat vara med och påverka politiken eller någonting sånt. Hon har inte valt att Sverige ska vara en mångkultur. Eller han, hur det nu är. Utan det är någonting som tidigare generationer av svenskar och främlingar har valt att rösta in. Som har sett till att skapa det här samhället som vi har idag. Och till tvittvänstern, de är så patetiskt löjliga att det verkar som att det är mer hemskt att Sverigedemokraterna skulle vinna sympati och röster på det här än själva dådet. Och det talar väl rätt mycket om de här så kallade Twitter-vänstern. Jag ska inte kalla dem egentligen för vänster, för att de är egentligen inte vänster, för att de bor på söder i Stockholm och eller i hyggligt välbärgade områden. De bor inte i Akalla och Rinkeby och Rosengård och liknande. Husby. De gör inte det, utan de håller sig till relativt etniskt homogena områden där det bor svenskar. Etniska svenskar ska jag säga. Och de säger sig kämpa mot kapitalism och sånt. Men hittills så har jag inte sett någon större aktion när det har varit någon välmiddag eller liknande, att när folk blir rika människor blir serverade mat med vita handskar på silverfat. Däremot har jag sett en gap och skrika när det är nationella som har demonstration eller flygbasutdelning och sånt. Då kommer man gärna fram och gapar och skriker och ska kasta grejer och liknande. Så att det är väl den här vänstern i ett jävla nötskal rent ut sagt. Och nu ska de ju ha och haft manifestationer mot rasism och så vidare. Och för det som har hänt då. att det kan skapa rasism. Ja, ja. Och logiken är väl lika med noll där, kan jag tycka. Det var Ultima Thule med Hycklarnas parad, och den passar väl bra, den titeln, till Twittervänstern som hellre ser det hemska med att SD kan få fler röster efter det här än att folk blir ihjälkörda av en terrorist, en galning på Drottninggatan i centrala Stockholm en fredag eftermiddag. Och jag kollade lite på SVT, deras livesändning direkt efter, eller direkt, men ja, någon halvtimme efter incidenten, och då hade de tagit in någon så kallad expertkommentator. Och han förklarade klart och tydligt att det finns två grupper av de här som är kapabla till att göra sånt här. Och dels var det då högerextremister, som man väljer att kalla det, och militanta islamister. Däremot var han väldigt noga med att betona att extremvänstern, de skulle aldrig få för sig att vara något sånt här. De är inga ensamvargar, eller de skulle inte göra något terrordåd. Men högerextrema, de har det på sin agenda. Och jag kan ärligt säga, för det första, det här med högerextrema, jag vet inte riktigt varför de alltid måste envisas med att det ska vara höger. Det har jag aldrig riktigt förstått. Och sen kan jag ärligt säga att läser du Nordisk Ungdoms idéprogram eller Nordiska Motståndsrörelsens program, det står inte någonting där man uppmanar till terroraktioner eller aktioner mot samhället där man sätter liv ur spel, så att säga. Jag har aldrig gjort det under de här åren sen jag blev engagerad runt 92-93. Jag har aldrig läst en enda organisation nationell som har förespråkat det. Så att det är för mig en gåta. Men extremvänstern, att de inte har haft ihjäl någon än så länge, det är bara ren tur att ingen har strykit med deras fega attacker. Men det var han väldigt noga med att betona. Och sen såg jag på TV4, det var någon invandrarunge där som stod och gjorde tummen upp när de rapporterade från dådet. Det är ju fin reklam för mångkulturen. Så att han var väl i 11-årsåldern, 11-12 kan jag tänka mig. Så det är... Jag hade ju tänkt att min nästa blogginlägg egentligen skulle varit ett videoblogginlägg, så att nu blev det ju inte så riktigt, eftersom jag tyckte det var angeläget att få ta ett poddsnack om det här ur mitt perspektiv, så att säga. Så att videobloggenlägget får bli om någon dag eller ett par dagar. Så att ha det så bra, så hörs vi av.